Halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Aliman, jika waqaf dibaca alima. Fatarda, jika waqaf dibaca fatarda. Walmursalati urfa, fal'asifati asfa, falfariqati farqa, falmulqiyati dhikra, wasaddaqa bilhusna, fasanuyassiruhu lilyusra. واللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. Halaman 2. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Halaman 3. Alimun, jika waqaf dibaca alim. Khawfun, jika waqaf dibaca khawf. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. كَيْفَ تَحْكُمُونَ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. Halaman 4. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. إن الكافرون إلا في غرور. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Halaman 5. Rusulun, jika waqaf dibaca rusul. Khusrin, jika waqaf dibaca khusr. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ليوم الفصل وما هو بالهزل. Halaman 6. له ملك السماوات والأرض فكيف كان عذابي ونذر. وإلى السماء كيف رفعت. للكافرين ليس له دافع. Halaman 7. Radiyatan, jika waqaf dibaca radiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. La tasma'u fiha laghiyah. يسأل أيان يوم القيامة يا ليتها كانت القاضية. Halaman 8. كلا بل تحبون العاجلة. يسأل أيان يوم القيامة. وفصيلته التي تؤويه. وما أدراك ما العقبة. Halaman 9. Nun tasydid dibaca dengung. Minna. Mim tasydid dibaca dengung. Mimma. Inna a'tainakal kautsar. Thumma as-sabila yassarah. Thumma inna 'alaina bayanah. Thumma inna 'alaina hisabahum. Halaman 10. Inna yawmal fasli kana miqatan. Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahu bima ta'maluna basir. Halaman 11. Qalu ya waylana inna kunna qahin. Innahu kana li ayatina 'anida. Thumma inni da'awtuhum jihara. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Halaman 12. Nun sukun atau tanwin dibaca dengung. Min tahtiha ila an tazakka. Tasmiyatal untha. Ma antha jaja. Anjaynakum aynun jariyah. Man dassaha. Wa ka'san dihaqa. Halaman 13. Wa mizajuhu min tasnim. Fima anta min zikraha. Aw miskinan dhamat rabah. فأنذرتكم نارا تلظى. Halaman 14. إنك أنت العزيز الحكيم. وكنتم أزواجا ثلاثة. Inna ansha'nahunna insha'a. Wa antum hina idhin tanzurun. Halaman 15. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Innahu kana zaluman jahula. Amittakhadhu min dunihi awliya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Halaman 16. Tilka idzan qismatun dhiza. Fanṭalaqū wa hum yatakhāfatūn. Qāla fa innaka minal munẓarīn. Wa kulla shay'in fa'alūhu fiz-zubr. Halaman 17. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Halaman 18. Innakum kuntum qauman fasiqin. Qala fa innaka minal munzarin. Fa in kana lakum kaydun fakidun. Fa amma in kana minal muqarrabin. Halaman 19. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Innaha kanat min qawmin kafirin. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Halaman 20. Ha ya ta ha ra nun. Qaf sad ain sin la. Song. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Sad. Taha. Tasim Mim. Halaman 21. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim, waw dibaca dengung. Ya. Ayyatiyahum liqawmi yu'minun. Nun. Falan nazidakum azaban nukram. Mim. Mimma immahin kathiban mahila. Waw. Min waraihim jazaan wifaqan. Halaman 22. Wujuhun yawma idzin musfirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Waja'alna sirajan wahhaja. Waja'altu lahu malam mamduda. Halaman 23. Ka'annahunna baydun maknun bal hum fi shakkin yal'abun. Narfa'u darajatin man nasha' thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Halaman 24. Inna fatahna laka fatham mubina la yadhukuna fiha bardan wala sharaba la yasma'una fiha laghwan wala kithaba. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Halaman 25. Mim sukun bertemu mim sama dengan mim tasydid. Mimma sama dengan mimma. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun wa ma kana aktharuhum mu'minin alladhina idza asabat-hum musibah qala inni li'amalikum minal qalin. Halaman 26. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim afara'aita imman ta'nahum sinin wa la yu'dhanu lahum fayatazirun qalu lam nakum minal musallin. halaman 27. Lahum ma yattaqun, inna rabbahum bihim idh antum muslimun. Fahkum bainakum lahum ma yattaqun, ayamurukum bil kufr, alaihim biwakil. Fa'idha hum bisahirah wahum dakhirun wahum la yasma'un. Halaman 28. Tawakkalu in kuntum muslimin, inna hadha ma kuntum bihi tamtarun, innakum kuntum qawman fasiqin. Thumma innakum ba'da thalika lamayyitun. Halaman 29. Bal antum bihadiyyatikum tafrahun. Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Halaman 30. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inni ma'akum minal munzirin. Walladhina hum بآيات ربهم يؤمنون. Halaman 31. Mim ba'di, sama dengan mim ba'di. Innahu alimun bidhatis sudur. Yawma hum 'alan nari yuftanun. Wa amma man bakhila wastaghna fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Halaman 32. Kafa bihi shahidan bayni wa baynakum, fakhtalafal ahzabu min baynihim, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Halaman 33. Hikmatum balighatum fama tughnin nuzur, wa huwa 'alimun bidhatis sudur. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِ halaman 34. Ulaika sama dengan ulaika. Ulaika humul kafaratul fajarah wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Qalu lam naku minal musallin. Halaman 35. Ulaika humul kafaratul fajarah. Innama yatadhakkaru ulul albab. Ulaika al-aghlalu fi a'naqihim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Halaman 36. بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Ya bunayya la tushrik billah fa aminu billahi wa rasulihi wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Halaman 37. Wallahu nasrullahi. Wallahu bima ta'amaluna basir. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Wa ila Allahi turja'ul umur. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Halaman 38. Inna allaha faliqul habbi wan nawa. Inna allaha kana ala kulli shay'in shahida. Wa kana fadlullahi alayka azima. بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Halaman 39. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. إِنَّ اللَّهَ فَارِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى. ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Halaman 40. نُون صاد حميم ياسين طاسين ألف لام را. ألف لام ميم. ألف لام ميم را. ألف لام صاد ألف لام ميم را طاسيم ميم حاميم عين سي حميم عين سين قاف طه كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد حميم عين